pytam od kiedy. Tak mi nagle pokochał świat, wyciągając wciąż z biedy całą masą bezczelnych rad. Ciągle ktoś mnie poucza z różnych ambon i różnych stron. Stare w uszach mi bucie, jednostajny, piskliwy ton. Szanuj czas i pieniądz, zęby mi zbieraj złom, dobry bądź dla zwierząt, one też kochać ciebie chcą. Noś garnitur w niedzielę, nie rwij jabłek z nieswoich drzew, bądź pokorny jak ciele. Zawsze chętni, by